Bismillahirrahmanirrahim. I dag, onsdag den 15. februar 2020, og vi har med Jesus tilbagevendt. Inna alhamdulillah, nahmadahu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad. ومن يضله فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام، وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، كيف غضى سوستة إسلام ديها إن فيكت إمن da vi på den måde kan vi påvise over for de vantro, at Isa alayhi salatu wassalam vender tilbage til jorden for at stabilisere de budskab, som Allah altid har sendt sine profeter på, og hvorfor han har sendt sine profeter. Muhammad sallallahu alayhi wasallam har fortalt os, at Isa alayhi salatu wassalam vender tilbage. Og Al-Quran al-Karim har fortalt os, at Isa alayhi salatu wassalam vender tilbage. Og hermed kan vi tage nogle ayat i Quran al-Karim, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger det til os. I surat al-Zukhruf, vers nummer 57 frem til 61, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger: وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ. Da Maryams søn blev kaldt som et eksempel, så begynder din folk at stikke af fra dig. وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ. Hvem er bedst, vores guder eller ham du nævner? مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا. Grunden til de nævner det er kun for at gå i diskussion. بَلْ هُمْ قَوْمٌ خِصْمُونَ. بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ. Det er nogle folk, der ønsker kun at skabe ballade og være uenig. إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلِ. Han er kun en slave, som vi har gjort noget for ham, og vi har gjort ham som et eksempel for de israelske befolkning, og det betyder til de folk, som Allah subhanahu wa ta'ala sendte Isa til. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ. Og hvis vi ønsker, så har vi gjort nogle engler på jorden. يَخْلُفُونَ, som vender. Det betyder at skabe ny efter ny. Det betyder en ny malak, som bliver overtaget en ny. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. Og det er det. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. Og det skal vi ligesom forklare. Han er et tegn for dommedagen. فَلَا تَمْتَرُونَ. Lad være med at være i tvivl. فَلَا تَمْتَرُونَ بِهَا وَاتَّبِعُونَ. Lad være med at være forkastelig over for tiden. Og følg. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Det er vores vej, som er lige. Når vi læser den her, hvor Allah siger, وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. Det betyder, at tegnet for, når Isa kommer, det er et tegn for tiden. Og tiden er hvilket? Er dommedagen. Og det er derfor, der er nogle store tegn, og Isa er en del af de der store tegn. Der er forskellige qira'er, hvor ulama læser den. Den ene, hvor den siger, وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ. Og der er alamun lissa'ah, og det betyder, at det er alama. Alama, det betyder en direkte tegn. وَاتَّبِعُونَ, føl. Og hvad er det, man skal føle? Den rette linje, eller den rette livsstil. Der er mange mennesker, der har misforstået noget med hensyn til den rette vej. Og hver gruppe laver sin egen rette vej. Rette vej er at følge profeten sallallahu alaihi wasallam og det han er kommet med. Og det betyder, at hans vej er den, du skal følge, og ingen andre. Og du skal gøre, hvad han har gjort, fordi Muhammad sallallahu alaihi wasallam er profeten af den her nation, og der er ikke andre profeter. Og selve tashri'a, lovgivning, tilhører ham og ingen andre. Det skal man have på plads. Ibn Abbas, radiyallahu anhu wa ardah, siger, angående den sidste del af ayah i surat al-Zukhruf, nummer 51, وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ, så siger han, أَيْ خُرُوجُ عِيسَى قَبْلَ يَوْمِ الْخِيَامَةِ, at Isa kommer og er til stede før dommedagen. Imam al-Tabari, han siger, مَعْنَاهُ أَنَّ عِيسَى ظُهُورُهُ عَلَمٌ يَعْلَمُونَ بِهِ مَجِيءَ السَّاعَةِ, at Isas tilbagevend er klart tegn. Man kender det, og det er et tegn for dommedagen. لِأَنَّ ظُهُورَهُ مِنْ أَشْرَاطِهَا, at han vender tilbage er en del af de betingelser. وَنُزُولَهُ إِلَى الْأَرْضِ, og han kommer til jorden. دَلِيلٌ عَلَى فَنَاءِ الدُّنْيَا وَإِقْبَالُ الْآخِرَةِ, at selve jorden forsvinder, og selve akhira er nær. Og hvis vi læser i surat al-Nisa, vers nummer 157 til vers nummer 159, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمْ رَسُولَ اللَّهِ, da de hævder, at de har slået Masih, søn af Maria ihjel, profeten af Allah, så svarer Allah bestemt, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَمَا قَتَلُوهُ, de har ikke dræbt ham, وَمَا صَلَبُوهُ, ej heller har de korsfæstet ham, وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, det er noget, som der blev vist for den, at de troede, de skete, men de skete ikke. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكِّمْ مِنْ, og dem, som er i tvivl, har altid været i tvivl, og de har dannet en tvivl indvendig. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ, ej heller har de viden omkring det. إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ, kun at være blandt dem, som følger misvejledninger og være i tvivl. Og vand her, og vand al-marjuh, det betyder at være en form for usikker. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا, han er ikke blevet dræbt sandfærdigt. Og det er for at fjerne den her myrde, der hedder, er han blevet slået ihjel, eller er han blevet korsfæstet? Allah benægter begge. Bal rafa'ahu Allah ilayh. Læg mærke til, hvad Allah siger. Bal rafa'ahu, rafa'ahu min al-rafa'. Bal rafa'ahu Allah ilayh. Allah opløfter ham op til ham. Op. Bal rafa'ahu Allah. Al-rafa', det betyder, når du løfter noget fra. Ned fra og opad. Ulema siger, at denne ayah fortæller om Allahs ophøjhed. Og det er derfor, hvis du diskuterer med nogen, der benægter, at Allah er over himlen, over sine skabninger, over stolen, over alt, hvad han har skabt, så siger han, åh, Allah er fi kulli makan, wa alle vil, alt det her, Allah er over alt, alt det der, ja, Allah er over alt med hans ilm og viden. Men Allah subhanahu wa ta'ala er over alle sine skabninger. Så læg mærke til, hvad ayah siger. Bal rafa'ahu Allah ilay. Allah har opløftet ham. Hvorhen? Til himlen. Og det er derfor, at det er en af de vigtigste ting, som folk skal forstå. At Isa blev løftet op. Wa kan Allah azizan hakima. Allah subhanahu wa ta'ala han er aziz. Og han er hakim. Har vist om. Wa in min ahli al-kitabi. Illa la yu'minanna bihi qabla mawtih. Der er mange af bogens folk, der tror på Isa før hans død. Wa yawma al-qiyamati yakunu alayhim shahida. Og ved dommedagen, der kommer han til at vidne imod dem, for at påvise dem, at han er og var i live, ikke blev korsfæstet. Og her siger Allah, at folk, at dem, som kalder sig bondsfolk, når de møder Isa og efterviser dem, at han er tilbagevendt, så kommer de til at tro på ham. Og det kommer vi til at snakke om senere. Men Ibn Kathir, angående den sidste del af ayah, siger, فَأَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنُ الْأَمْرُ كَذَلِكَ. At selve korsfæstelse eller drab på Isa er ikke sandt. وَإِنَّمَا شُبِّهَ لَهُمْ. Det er noget, som de tror er sket. فَقَتَلُوا الشَّبِيهِ وَهُمْ لَا يَتَبَيَّنُونَ ذَلِكَ. De har dræbt en, der ligner Isa og korsfæster ham. Og det var ikke Isa. فَأَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ رَفَعَهُ إِلَيْهِ. Og her af siger Allah den almægtige, at Isa blev løftet op til ham. Det betyder op til himlen. وَأَنَّهُ بَاقٍ حَيٍّ. Han er i live op i himlen. وَأَنَّهُ سَيَنْزِلْ قَبْلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Og han kommer ned til jorden før dommedagen. كما دلت عليه الأحاديث المتواترة. Som det blev indikeret i alle de ahadith, hvor der har været متواترة, متواترة, det betyder kommet i flertallet. التي سنوردها إن شاء الله, som vi kommer til at nævne. فيقتل المسيح الضلالة, kommer til at dræbe den falske messias. ويكسر الصليب, og smadre korset. ويقتل الخنزير, og dræber svinet. ويضع الجزية, og fjerner skatterne fra de vantro. Og hermed kan man sige, at der er nogle ting, som Isa alayhi salatu wassalam kommer til at etablere på jorden, inden hans forladelse af jorden. Og han kommer til at leve på jorden i en kort øjeblik, og han kommer til at bekæmpe al-Masih al-Dajjal, og han kommer til at møde al-Mahdi, og han kommer til at dø, ligesom normale mennesker dør. Vi har en hadith af Muhammad sallallahu alaihi wasallam, som er i muslim, hvor den er berettet af Hudhayf ibn Usayd. Qal ittala'a an-nabiyyu 'alayna wa nahnu natadhakkar as-sa'a. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kiggede ud til os, mens vi minder hinanden omkring dommedagen. Og det er en sunnah. Det er en sunnah. Og det kan salafisterne lære noget af. I stedet for at sidde og nævne det ene og det andet, så prøv at sætte dig ned og så retablerer de viden, du har angående sær. Eller du nævner noget om tegnene. Eller du nævner noget omkring Isa. Og det er det her, som de siger, Mata dhikurun, hvad er det, I repeterer? Qalu nadhkuru sa'a, vi nævner dommedagen. Qala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, innaha lan taqum hatta taraw qablaha 10 ayat. Dommedagen kommer ikke til at være, før I ser 10 tegn. Nummer 1, ad-dukhan, røgn. Nummer 2, ad-dajjal, den falske messias. Wad-dabba, wad-dabba, dyr. وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا, at solen kommer ikke der, hvor den plejer at være. وَنُزُولُ عِيسَ بْنَ مَرْيَمْ, og Isa, Jesus, kommer ned til jorden. وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ, og der Ma'juj, Ya'juj og Ma'juj er folk, som er gemt, lukket dør, som er forsejlet. وَثَلَاثَ خُسُوف, tre jordskæl. Khasfun bil mashriq, khasf i øst, wa khasfun bil maghrib, khasf i vest, wa khasfun bi jazirat al arab, og så jordskæl i det arabiske halvø, wa akhiru dhalika nar, Allahu akbar. Og til sidst så kommer der ild, takhruju min qibali adan, der kommer ild fra Yemen, tatrudu an-nasa ila mahsharihim, og skubbe samtlige folk, så folk stormer ind til deres mahshar. Og deres samlingspunkt er Sham, Biladu Sham, Biladu Sham, Biladu al-Mahshar. Folket bliver samlet i Biladu Sham. Det skal folk huske. Biladu Tahir og Tayyiba. De er jord, som er ren. At befolkningen har gjort den beskidt, men det ændrer ikke på planen. Ligesom at der er nogen, der har gjort Jerusalem beskidt, når de regner rundt og gør nogle ting i Al-Aqsa. Det er ikke ens betydende med, at Al-Aqsa er blevet beskidt, a'udhu billah. Al-Aqsa er ren, og alt omkring Al-Aqsa er ren, og folket i Sham, mange af dem er ren. Må Allah subhanahu wa ta'ala, lad os vende tilbage til Sham. Må Allah subhanahu wa ta'ala, lad os vende tilbage til vores lande, så vi kan vel have forladet kuffar og deres land, bi'idhni Allahi ta'ala. An Abi Hurayrata, anna an-nabiyya sallallahu wa sallam qal. Abu Hurayra, han siger, at Muhammad sallallahu alaihi sallam sagde, hadithna i Bukhari og Muslim, والذي نفسي بيده لا يوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا. Jeg sværger ved ham, som har mit sjæl i hans hånd, at Isa, Jesus søn af Mary, kommer ned på jorden. Hakman adla, hakman dømne, adla retfærdig. Fayaksir salib, smadrer korset. Og det er et tegn, at Isa ønsker kun en ting på den her jord. At Allah bliver tilbedt alene. Og alt, der bliver tilbedt med Allah, bliver fjernet og udryddet. Fayaksir al-salib, smadrer korset. Wa yaqtulu al-khinzir, og slår svinet ihjel. Urent dyr. Wa yadha'u al-jizya, opløfter skatter fra kuffar, fordi de skal følge islam. La yaqbalaha min kafir. Khalas. Jizya bliver opløftet. Man har to valg. Islam eller andet. Wa yafidu al-mal hatta la yaqbalaha ahad. Pengene kommer til at være i overskud, og ingen har behov for det mere. حتى تكون السجدة الواحدة إن سجود تل الله خير من الدنيا وما فيها. bedre end alt, hvad der eksisterer på dunya. Sujud til Allah er en ibadah. Og det bedste, når du laver sujud til Allah og kalder ham. Og det bedste sujud, du kan gøre, det er i din fard. Og hvis du har behov. Der er mange, der bruger undskyldninger på grund af det ene eller det andet. Jeg vil gerne lære jer en metode. Hvis du har et problem, og føler, at du har noget indvendigt, det bedste du kan gøre, at henvende dig til din Rab, din skaber. Og de bedste tider er de sidste del af natten. Så måler du fra Maghrib til Isha, del det op i 6, og din sidste del af natten af de her 6, det er den bedste tidspunkt. Og thulth al-akhir min al-layl, der hvor Allah subhanahu wa ta'ala kommer ned til sama' al-dunya. Allah kommer ned til jordens himmel og spørger. Og der er du nødt til at kalde på din Rab. Spørg ham. Ulama har brugt deres dua i deres qiyam al-layl. Og spurgt Allah, og Allah har svaret dem. Når ummah er gået væk fra at lave ibadah til Allah og spørge Allah i alt. Ali radiyallahu anhu arda sagde: Ma ashtaraytu na'lan illa wa astakhartu Allah. Hver gang jeg skulle købe sko, jeg har lavet istikhara og spurgt Allah om der er noget khair i det. Selv det mindste. Vi andre, vi burde, når vi har problemer, at vende tilbage til Allah. Nu har de her mennesker lavet en form for handel, hvor de prøver at sælge Al-Quds, og sælge Palæstin, og sælge de palæstinensiske befolkning billigt. Og befolkningen retter rundt og tror, at de kan bare skrive, at vi holder med Palæstina. Og de laver danse og råber og skrige, som om de vil hjælpe. Alt der hjælper at rette henvendelsen til Allah. Kære søster, dæk dig. Dæk dig, så Allah ikke straffer os på grund af dig. Bror, start med at lave din salat, så Allah subhanahu wa ta'ala accepterer vores dua. Søster, stop med at lave haram, så Allah ikke straffer os på grund af dig. Kære mor, stop med at være den person du er, og opfør dig som en muslimer, som frygter kun Allah. Kære far, opdrag dine børn i henhold til tawhid, og der er ikke noget, der kan fjerne tawhid fra dem herefter. Husk at opdrage dem, at de skal være ærlige, loyale. De skal være nogle folk, som folk, når de kigger på dem og siger, MashaAllah, tabarakallah, de kunne frygte. Lad være med at sælge jeres børn med deres høje medgifter, så zina bliver lettere for unge mennesker, stedet for at lave halal. Og inshallah, jeg kommer til at holde durus bi'idhnillah ta'ala angående de her dyre giftige mål. Og hvorfor er haram lettere end halal? Fordi jeg tror, det er på tid, at folket forstår, hvad er det for en situation, vi er havnet i, med hensyn til, at forældrene skubber deres børn til haram. Må Allah beskytte os. Må Allah beskytte os. Og det er derfor, Muhammad sallallahu alaihi wasallam har nævnt, hvad han kommer til at foretage sig på jorden. Og khanzir, Allah har gjort khanzir haram i alle hans nedsendte bøger. Om det er Koran, eller om det er Torah, eller det er Injil. Og selv de øvrige trosberetninger, som er ikke anerkendt af islam. For eksempel hinduisme Og for eksempel mange andre, og andre ligesom Buddha, som buddhion, og mange andre religioner, de tror ikke på, at de er tilladt at spise svin. Men de her folk har valgt det for at eftervise, at de er bedre end alle andre. طيب. Muhammad صلى الله عليه وسلم har også sagt til os, من حديث جابر رضي الله عنه وارضاه ينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم المهدي ينزل عيسى عيسى قامت يوم أصسيد أس أمير أمير المهدي أمير لغن أعيب خفتين نصمت هنا باين لغن تعال صلي بنا Kom og be sammen med os og før bøn. Så svarer Isa, La, inna ba'dahum amiru ba'd. Takrimat Allah i hadihi l'umma. I er leder af hinanden, og al-Mahdi er en afstamning af Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Og det er jer, der skal føre bøn. Og så siger Abu Sa'id al-Khudri, at Muhammad صلى الله عليه وسلم har sagt, من الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه. Der er nogen, der kommer til at bede af den her nation bag Isa عليه الصلاة والسلام. Der er ikke noget tvivl, at lige meget hvad salah er obligatorisk for enhver muslim og muslima. Og jo mere vi kommer langt væk fra Allahs ibadah, jo værre kommer det til at være. Allah subhanahu wa ta'ala, han er rahman og rahim. Men det kræver, at du adlyder ham, og følger ham, og adlyder ham i alt, hvad han har bedt dig om. Lige så snart du afbøjer dig fra vejen, og kommer væk fra det, så vil Allah opløfte en masse khair, og gode gerninger, som vil komme. At løfte de palæstinensiske flag og danse rundt som aber rundt omkring og vifte med flaget, de får ikke Palæstina tilbage. At folket, de samler sig mænd og kvinder, hvor de holder hinandens hænder og danser rundt den palæstinensiske dansk dabke, de får ikke Palæstina tilbage. At folk, de sidder og samler sig omkring en vandpipe og fører sig frem, at nu danner de fred på den her måde, de får ikke Palæstina tilbage. Ej heller, hvis de sidder og snakker om det. Din handling, det du viser til Allah, så når du laver dua for ham, så vil Allah svare tilbage. Lad være med at være blandt dem, som er Allah ulydig. Så Allah straffer os med det, så er du også medskyldig i tingene. Og det skal man ligesom tænke sig godt om. Det gælder alle. Og jeg ved godt, der er nogen, der siger, hvorfor nævner du alt det her? Jeg nævner det, fordi muslimerne, mange af dem, falder fra og løber efter dunya. Og tror, at dunya, de vil redde dem fra alt. Wallahi, din redning er i din ibadah til Allah. Wallahi, din redning er, at du holder fast i din din. Wallahi, det er kuffar. Du ønsker kun en ting, at du kommer væk fra din din. Og selvom du kommer væk fra din din, du skal ikke tro. Du skal aldrig nogensinde tro, at det er kuffar. Velkommen tilbage og så sejr dig. De vil stå og kigge mærkeligt på dig. Jeg giver dig et eksempel. Prøv at kigge på ham, Nasser, som har solgt sin din billigt. Hvor modbydelig han er overfor, hvor modbydelig er kuffar overfor ham. Og ham der, som leger imam og har fravalgt islam, og så bliver han udskudt eller smidt ud til Grønland. Og så er der den sidste, en eller anden tumpe, der dukkede op i media og siger et eller andet om sig selv. Jeg kan huske, hvad han hedder, Mustafa et eller andet. At han har fravalgt islam, og hvor lidt bytte han har fået. Din gamle hund, du skal vide, du har været frafaldt islam før det. Men du prøver at skabe en opmærksomhed i media. Og du kommer til at mærke det og smage det ved den eller ta'ala. Ligesom mange andre hunde, som har været i media for at efterlyse, hvor stolte de er som folk. La ilaha illallah. Det her ord, Muhammad sagde sallallahu alaihi wasallam, og vores øvrige profeter og budbringer sagde det, for at opløfte Allah overalt. Og det er derfor, at jeg husker vores ulama, som hele tiden nævner, hvorfor frygter de ikke deres fjende? Så sagde de, når jeg kigger, hvordan jeg er, og hvor magtfuld Allah er, så kommer befolkningen til at være ingenting i forhold til. Nu begynder de at straffe folk for at lave dua. Og nu begynder de at straffe folk for at sige nogle ord. Gør hvad I vil. Og straf hvem I ønsker at straffe. Allah kommer til at være over jer. Og I kan gøre hvad I vil. Vores styrke ligger i Allah. Og det er ham vi tilbyder. Og vi ham, vi retter henvendelse til. Og vi ham, vi kalder til. Og ingen andre. I kan køre jeres stramninger, som I har lyst til. Og I kan stramme den på alle baner. Og som jeg plejer at sige, der er ingen forskel mellem en hvid svin og en sort svin. Den sorte svin behøver ikke være ren eller beskidt. Og en hvid svin behøver ikke være renere end den sorte. Begge to er svine for mig. Så om de røde, blå, eller whatever navn eller symbol de har, alle sammen har en purpose, en opgave, at de, hvis du lytter til dem, de vil gerne bekæmpe islam og muslimerne. Og selvom de råber og skriger religionsfrihed ikke til muslimer, ytringsfrihed ikke til muslimer, det er den demokrati, som de kalder til og kalder til. Den løgnagtige demokrati, som de hele tiden har sat propaganda efter. Nu begynder det at stramme den. Og Allah subhanahu wa ta'ala beskylder os. Ibn Kathir alayhi rahmatullah sagde, hadith al-hadith, alle disse ahadith er kommet i flertallet. Og Allah og Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, han fortæller os, at han kommer. Og profeten sallallahu alayhi wa sallam, han sagde, at han kommer i Sham. Og specifikt i Dimashq. Og stedet hedder Manarat al-Bayda. Den lyse manara. Og de kommer til at være i subh, salatul subh, salatul fajr. Og her starter Isa direkte med hans opgave at udføre de tidligere nævnte ting. Og alle ulama, hvis vi tager imam al-Safarini alayhi rahmatullah angående Isa alayhi salatu wassalam, han siger der ijma' hos umma. Og dem, som har benægtet, at Isa vender tilbage, er falasifa. Og dem, som man kalder ikke troende. Og Sheikh Siddiq Hassan Khan, han siger, at hadith angående Isa er samlet i mange ahadith. Og det blev berettet for os. Og vi tror på det. Al-Imam Ahmad Shakir alayhi rahmatullah, han siger, at der er ikke noget tvivl om, at Isa vender tilbage, da de kommet i de sande hadith af Muhammad. Og Sheikh al-Imam al-Muhaddis, Muhammad Nasir al-Din al-Albani, rahimahumullah, jami'an, Han siger, ahadith angående Dajjal, og ahadith angående Isa, er kommet i flertal. Det er noget, man skal tro på. Og lad være med at tro på dem, som siger, at disse ahadith er kun ahad. Ligesom Hizb al-Tahrir. Fordi de siger, at ahadith al-ahad, la yubna alaiha iman. Man bygger ikke den 100% iman. Kun de halve. Og det er derfor, de er sjov. Sheikh Omar Abdulrahman, da han var i Danmark, der kom nogen af Tahrir og sagde til ham, at azab al-qabr, straffen i graven, er usikker. Så spurgte han, hvorfor? Så siger han, det er hadith ahad. Så siger Sheikh Omar, han sagde, inshallah, når du kommer ned i graven, så finder du ud af det. Inshallah, når du kommer ned i graven snart, så finder du ud af det. Må Allah beskytte os. Er Isa en del af den her islamiske nation? Nej. Isa, alayhi salatu wassalam, nabi, profet, budbringeren af Allah. Han er blandt ulul azmi min ar-rusul. Dem, som har fået en risalah, budbring. Og han har en speciel fødsel og speciel plads og speciel purpose, det vil sige noget, han skulle gøre. Og hans liv blev delt op i to. Noget i kaldelse, og noget, hvor han blev løftet op og vender tilbage. Og der kommer Isa alayhi salatu wassalam, hvor han kommer til at forføre de ting, som islam kalder til. Og det kan man ikke fjerne fra nogen. Og hvis vi kigger på hadith al-Mi'raj, da Muhammad s.a.w. gik op til himlen, og der blev åbnet, og det er at al-sama al-thaniya, nummer to himlen. Qila man hadha, hvem er det? Qala Jibril. Qala wa man ma'ak. Han sagde Jibril alaihissalam. Og hvem er sammen med dig? Så sagde de Muhammad. Qala waqad ursila ilayh. Har han fået risalah budbring? Qala na'am. Det har han. Qila marhaban bih. Wala ni'mal maji'a ja'. Den bedste besøg vi har fået. Fafataha falamma khalustu. Fa'idha Yihya wa Isa. Wahuma ibn Khala. Da jeg var der og jeg gik, så så jeg Yahya alayhi salatu wassalam. Og jeg så Isa alayhi salatu wassalam. Og de er familie. Fordi Maryam og Yahyas mor er søskende. Qala hada Yahya wa Isa. Fasallim alayhima. Jibril siger til dem, det er Isa og Yahya, hils på dem. فَسَلَّمْتُ فَرَدَّا. Jeg hilste, og de svarer. مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيُّ الصَّالِحِ. De hilste på vores profet. Og sagde, velkommen til en bror, som er god, og en profet, som er god. Hvis vi kigger med hensyn til An-Nasara, de kristne, de tror, at Isa er Guds søn. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskyld ham for den her løg. Og de tror, at han bliver korsfæstet, og han bliver løftet op til himlen efter 3 dage, efter hans korsfæstelse, fordi de tror, at Gud og synd og den hele ånd samler sig sammen. Så da han blev dræbt i jorden, så bliver han ligesom løftet op, så han bliver forenet med sin far, og den hele ånd kommer også ind i. Og hvis vi kigger, at han er i slægt af Dawud, og han er Isa alayhi salatu wassalam, men det som de kristne tror på, at han er Masih Huda, det betyder en Jesus, som retleder folk, stammer fra Daud alaihi salam, altså Jesu slægt, og alligevel han er Guds søn. Og den anden, de tror, at han er Masih ud-Dalal, som kommer af afstamning af Yusuf. Og det er derfor, at Yahud betragtede Isa alaihi salatu wassalam som en fusker. Og det er derfor, hvis I går hen og siger, hvad synes I om Isa, så siger de, at han er en fusker. Må Allah beskytte os. Der er forskellige måder, som Yahud tror på angående Isa. At Isa huwa ibnullah, at Isa er Guds søn. Og det er ikke korrekt. Han er bashar, levende væsen, mennesker. Og han er abdullah wa rasuluh. Han er slaven af Allah og hans budbringer. Og de kristne tror, at Yahud har korsfæstet Isa og dræbt ham. Og det er løgn. Fordi de kunne ikke dræbe ham, eller men de har valgt en anden, som ligner ham, som de har dræbt og korsfæstet. Og kristne tror, at han bliver løftet op, så han bliver forenet med sin far. Og det her er løgn. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala har ingen børn. Og det er noget, som muslimerne skal tro på. Næste gang, med Allahs vilje i beden Allah ta'ala, vi kommer til at snakke om, hvor kommer Isa hen? Hvordan kommer han ned fra himlen? Hvordan ser Isa alayhi salatu wassalam ud? Og vi kommer til at snakke om, hvad er det for nogle ting, som Isa vil gøre? Og hvordan og hvorledes? Og på idn Allah, der kommer vi til at snakke om, hvad er det, Isa skal etablere, inden hans afdøde på idn Allah ta'ala. Jeg ved ikke, om vi kan nå at afslutte næste gang, eller vi mangler to gange. Allahu a'lam. Hvis der er nogen af jer, der har nogle spørgsmål, så værsgo bare. Allahu fikum. Wa jazakum Allah al-khair. Wa hayyakum Allah wa bayyakum. وجعل الجنة مثوانا ومثواكم أجمعين.